ना रह पाएंगे। ए तुमसे मैं फिर बोलूंगा प्यार से, क्या खैरिशू मिलन तो होगा, लोग चाहे या अजी ना चाहे, हो मंजिल मिले ना कैसे, रहेंगी मिलके दिलों की राहें। ए मैं भी ये फिर बोलूंगा प्यार से, खैरिशू आरिशू Shoo.